anlatsak sana. Neden canlı hissedemiyorum ben? Neden mutlu olamıyorum ben? Ölecek miyim ben? Söyle bana. Hayattan alacağım çok şey var. Bitmedi dertler sırtımda. Gözlerim açıldı karanlığa. Ağladım tek başıma kaldırımın kenarında. Düşünceler içimdeler, sebeplere, nedenlere. Şüphe bırakıyor durmadan ellerimden. Tutamazlar onlar hiçbir zaman. Aklımın içinde intihar var. Düşünmeden alamam kendimi ondan. İçimde enkazlar birikiyor hala. Kendimle yüzleşemem tekrardan. İpler elimde boğazıma geçirmek için bekliyorum son darbeyi hayatımdan. İnsanların yalanları bulandırdığında anlamıştım midemi. Görememişim gerçekleri ben. Kalbine seven olmamış beni. Gerçekten yaşamayı değmezmişim. Anladım bunu gün geçtikçe. Dikenler batıyor yüreğime. Ölüyorum sanki içtikçe. Ve soramıyorum kendime. Başaracak mıyım bir gün diye. Üzülüyorum öylesine, öylesiye. Gözlerimde hayat yok. Düşünceler çok. Uzak bana, uzak bana. Ellerini uzatsana. Neden canlı hissedemiyorum ben? Neden mutlu olamıyorum ben? Ölecek miyim ben? Söyle bana. Hayattan alamadığım çok şey var. Belki de intikamım olacak intiharım. Hayatımdan aldığım acının içinde boğulup yoluma bakarım. Yine kafamın içini beliren yaratı. Yolu bulabilir mi söyle bana. Ölünce yüzüm bir kere de olsa gülebilir mi tanrım. Soruyorum sana çünkü bunaldım artık. Kefenin içinde bedenim edemi yaşamı severek itirmek. Kefenin içinde bedenim yine de ararım bir çıkışı. Yanarım tabutun içinde ben. Bilirim aklımın içinde acısı geçmeyen. Travmaları yaratırım ben. Ararım seni bulamam hiç. Hayatımın kurtarıcısı neredesin sen? Seni aradım zamanın telafisi yok. Biliyorum ama biliyorum. Gelmeli çünkü dayanamayacağım. Daha fazla günden güne yetiyorum kızım. Gözlerimde hayat yok. Düşünceler çok. Uzak bana, uzak bana. Ellerini uzatsana. Neden canlı hissedemiyorum ben? Neden mutlu olamıyorum ben? Ölecek miyim ben? Söyle bana.